بر صغیر ہی نہیں عالم اسلام کے صوفی بزرگ جن کے ہاتھوں پر لاکھوں افراد نے اسلام قبول کیا، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا وصال اسی مہینے میں ہوا، اور ساری دنیا بالخصوص پاک و ہند میں ان کا عرس منایا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے، اور ان کے وصال شریف کو 800 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک دنیا کے دلوں میں ان کی یاد تازہ. اس کو ہم نے ایک جمعہ عنوان بنا کر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق مختصر ان کے حالات زندگی اور ان کی کچھ تبلیغی سرگرمیاں بیان کی، اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ امت پر ان کے اتنے احسانات، ہم اور آپ جو مسلمان نظر آ رہے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے، جو نہ مانے احسان فراموشی ہے، ہم آپ کے اسلام پر قائم ہونے کہ ان کے بعد مسلمان ہونے والوں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تبلیغ، ان کی صحیح، ان کی کوشش، ان تھک محنتوں کا بہت بڑا دخل، اس لیے ہم ان کی یاد مناتے ہیں. سب سے عظیم واقعہ اس مہینے میں یہ ہوا کہ اس مہینے کی 27 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج فرمایا اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے، اور وہاں سے پھر طبقاً ان طبق، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، یہاں تک کہ ساتویں آسمان اور سدرہ اور عرش اعلیٰ پر جلوہ گر، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو وہ قرب بخشا کہ اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، جو اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. اب آئیے ہم اس آیت کا ترجمہ، اور صرف آج ہم دیدار باری تعالیٰ سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گئے، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا اپنے حبیب صلی علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. یا ایک ترجمہ یہ کیا گیا، چونکہ مسجد اقصا کے بعد بھی آپ کا سفر جاری رہا، تو ایک ترجمہ یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گیا حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصا کی جانب. الذی بارکنا حوله لنوریہ من آیاتنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مقدس مقام پہ حضور کو لے گیا کہ بارکنا حوله، جس کے ارد گرد بہت برکتیں ہم نے رکھی، لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اپنے حبیب علیہ السلام، من آیاتنا اپنی کچھ نشانیوں میں سے کچھ نشانیوں، انہ ہو سمیع البصیر. اس کے مفسرین نے دو ترجمے کیے، ایک ترجمہ تو حسب حال ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور دیکھنے والا، ایک ترجمہ علماء نے یہ کیا کہ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سننے اور دیکھنے والے، یعنی یہاں سننے اور دیکھنے والے سمیع البصیر سے اگر حضور کے ذات مراد لی جائے، پھر تفصیلی ترجمہ یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے والے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے جسے ہم آگے بیان کریں، تو یہ اس کے مرادی معنی ہے. محترم حضرات، مختصر احوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف میں حطیم میں حضرت ام ہانی کا مقام تھا. ابتدائی اسلامی دور تھا جس وقت قبلہ بیت المقدس تھا اور مدینہ منورہ میں قبلہ ابراہیمی حضور علیہ السلام کی خواہش اور مرضی کے مطابق قبلہ ابراہیمی ہوا، یعنی کعبہ. یہ وہ دور تھا کہ جس میں مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیت المقدس لے گیا. تو کس طرح لے گیا؟ کہ آپ حضرت ام ہانی کے مکان میں تھے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. یہ مختصر کر رہا ہوں، تفصیل بیان تو ہم شب معراج میں انشاءاللہ کریں. یہ ہوا کہ جبریل امی آئے اور آپ نے حضور کے سینے کو چاک کیا اور دل کو نکالا، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ نعمتیں برکتیں سونوں کے تش اور تھال میں وہ حضور کے سینے میں انڈیل دی گئی اور آپ کے دل کو اپنی جگہ رکھ دیا گیا، اور اس کے بعد میں حضور علیہ السلام کا سینہ بند کر دیا گیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سواری تھی. راوی نے کہا وہ سواری کیا براق تھی؟ تو روایت کرنے والے نے کہا ہاں وہ براق. انسان کی حد نظر جہاں تک پہنچے وہاں اس کا ایک قدم اٹھتا تھا. ایسی تیز سواری پر حضور علیہ السلام بیت المقدس گئے. اور حضرت انس ابن مالک کی جو مفصل حدیث ہے بخاری شریف میں، اور یہی حدیث مسلم شریف میں، مسلم شریف میں جو حضرت انس ابن مالک کی حدیث ہے، بخاری کی نسبت اس میں یہ جملہ زائد کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ہم بیت المقدس کی طرف چلے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. اور بیت المقدس جب پہنچے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبا مرحبا یا نبی صالح کہہ کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا، اور حضرت جبریل امین نے صحرا ایک پتھر کی چٹان. آپ دیکھیں گے کہ تمام اخبارات معراج شریف پر ایک معراج ایڈیشن نکالتے ہیں، ایک سنہری گنبد نظر آتا ہے. یہ سنہری گنبد مسجد اقصی نہیں، مسجد اقصی اس کے کچھ فاصلے پر. اس گنبد میں وہ چٹان ہے، اس چٹان پر گنبد بنایا گیا کہ جہاں جبریل امین نے اپنے انگلی سے سوراخ کر کے حضور علیہ السلام کے براق کو باندھا، اور باندھنے کے بعد حضور تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے صفوں میں پہنچے. ہر نبی نے حضور کا استقبال کیا، اور جبریل امین نے صحرا شریف پر کھڑے ہو کر کے اذان کہی. اور اس اجتماع میں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے کوئی نہ تھا. اذان کہنے کے بعد بتقاضى بشریت ہر نبی یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں آج امامت کا حق کس کو حاصل ہوتا. جبریل امین صفوں سے آئے اور حضور علیہ السلام کا دست حق عرص پکڑ کر حضور کو آگے کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرچند کے اس مجمع میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت آنو علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اول العظم انبیاء موجود، لیکن آج امامت آپ فرمائیں گے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام کی امامت کا شرف حاصل ہوا، میرا خیال یہ ہے کہ یہ جملہ اس سے اور زیادہ اچھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حق حاصل ہو. تمام انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھنے کے بعد حضور کی شان میں خطبے کرے اور پھر حضور علیہ السلام آسمانی معراج پر تشریف لے. یہ جو میں نے تفصیل بتائی یہ بخاری شریف میں کچھ مسلم شریف میں علامہ ابو الفضل قاضی ایاز کی کتاب و شفا میں علامہ قاضی ایاز کی شرح شفا ملالی قرض نسیم الریاض شہاب الدین خطابی نے کچھ نقل کیا. دوسری شرح کتاب و شفا کی ملالی قاری کی خصائص کبران امام جلالدین سیوطی نے لکھا. برد صغیر قاضی محدی شیخ محدی شاہ عبدالب محدی دہلوی نے اپنی کتاب مداری النبوت میں لکھا اور دیگر کتابوں میں یہ تفصیل موجود ہے. یہ تو ابتدائی معاملہ تھا. اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی معراجوں پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. ایک طبقہ یہ ہے, ایک تو اہل حدیث, ایک نیچری جن کے بہت بڑے لیڈر, آپ کو تعجب تو ہوگا بات تو بہت بری, سر سید احمد خان علی گڑھی. یہ بہت گمراہ بے دین آدمی تھا, نیچریت کی بنیاد اسی نے رکھی اور اپنی تفسیر میں معراج النبی کا خوب ٹھٹا خوب مذاق اڑایا اس قسم کے لوگ. ان کا کہنا یہ ہے اور موجودہ سائنسی دور کے لوگ, پھر اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی مرتب جس نے حضور کے بعد اعلان نبوت کیا, ان سب کے اعتقاد تقریباً معراج شریف ملتے جلتے ہیں. مگر میں آپ کو بغیر الجھائے ایک بات ایسی بتا دوں کہ آپ کے ذہن میں اگر منقش ہو جائے, کوئی ایسا بے دین مت مذہب آپ کے کانوں میں اگر کوئی غلط تقریر پھونک دے تو آپ کا ایمان متزلزل نہ ہو اور جو ہمارا یقین ہے اہل سنت و جماعت کا اس سے آپ حاشیے خیال میں بھی اس سے انحراف نہ کریں. یہ منطقی لوگ کیا کہتے ہیں, حضور جب آسمان پر گئے تو آپ نے دیکھا آسمان کی تو نیچے خلا ہے کہ جو چیز وہاں جاتی ہے وہ وہیں رہ جاتی, راکٹ بھی جب چاند میں بھیجتے تو اس میں ایک ایسا راکٹ لگا ہوتا ہے اس کے نیچے کہ جب وہ اس میں جاتا ہے مدار میں تو وہ ایک فائر کرتا ہے اوپر اٹھانے کے لیے تاکہ اس مدار سے نکل جائے. ایک کرہ نار ہے, ایک ایسی سطح ہے آسمان سے نیچے کہ جہاں بالکل آگ برس رہی ہوتی ہے, تو بتائیے وہاں سے آدمی کا گزر کیوں کر ہو سکتا ہے. اس پر ایک مرتبہ شبلی نے اور ابو الکلام آزاد جب کمال کیا اس زمانے کے بزرگ نے کہا کہ بے وقوف میں تم کو بتاتا ہوں آؤ. بڑے پڑھے لکھے بزرگ تھے مگر انہوں نے کیا کیا کہ تمہیں یہ وسوسہ کھائے جا رہا ہے کہ کرہ نار سے حضور کیسے گزرے اور کوئی گزر نہیں سکتا اس میں تو آدمی جل کے بھسم ہو جائے گا. انہوں نے بہت شاندار طریقے سے کوئی علمی گفتگو نہیں اور یوں سمجھایا کہ حضور علیہ السلام تیز رفتاری سے آسمان تک پہنچے اور آسمان کا دروازہ کھلا اور آپ کہتے ہیں کرہ نار ایک نار کی جو سطح اس سے کیسے گزرے. انہوں نے چراغ جلایا اور چراغ جلانے کے بعد ایک دھاگا لیا, دھاگا لینے کے بعد چراغ کی جو لو جل رہی اس سے دھاگے کو ادھر کیا, دھاگے کو ادھر کیا, دھاگا نہیں جلا. حالانکہ آگ جل رہی ہے یا نہیں, تو حضور اتنی سرعت سے گئے اور اتنی تیزی سے گئے کہ حضور کے جلنے کا سوال ہی پیدا نہیں. کہ تو آج بھی آپ کوئی موم بتی لے کر بیٹھ جائیں, دھاگے کو گزاری نکالیے, گزاری دیکھیے دھاگا نہیں گزرنا بس جلے گا. تو کرہ نار سے سرعت کے ساتھ حضور تشریف لے گئے کہ جلنے کا سوال ہی پیدا نہیں. اس کے بعد کہا کہ دیکھیے آدمی یہاں سے, یہ مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ زمین سے آدمی آسمان پر جا ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لوگ ہمارے اتنے سادہ لوگ اس کی سازش ہی نہیں سمجھتے. اس کی سازش اس کے پس پردہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آسمانوں پر نہیں گئے, جنت میں نہیں گئے, کہ آدمی کی زندگی تو زمین سے وابستہ, تو زمین کو چھوڑ کر آدمی آسمان پر چلا جائے یہ تو ممکن نہیں. اس کے پس پردہ اسٹوری یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمان پر جانے کا قائل نہیں. مرزا غلام احمد ان کی ذریت یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عیسائیوں نے پھانسی دی تو پھانسی دینے کے بعد وہ وہاں سے بچ کے نکل گئے, اور آنے کے بعد میں بیت المقدس سے ادھر ہوئے افغانستان, آج جس کو اسلام آباد پنڈی کہتے یہاں آئے, ادھر سے کشمیر گئے, اور مقبوضہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے. کیا سمجھے گا؟ مارے گھٹنا پوٹے آنکھ. کوئی حضور علیہ السلام کو امتی ہے جس کا نام عیسیٰ؟ مجھے بتائیے, کیا ہمارے لوگوں میں عیسیٰ اور موسیٰ نام نہیں ہوتے؟ اس طرح حضور علیہ السلام والسلام کا کوئی امتی جس کا نام عیسیٰ ہے, اس کا مزار شریف مقبوضہ کشمیر میں. تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام. اچھا, یہ کیوں کہا, یہ سازش کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں من بعد اسمہ احمد, میرے بعد ایک احمد نبی آنے والے ہیں, وہ کہتا یہ میں. اچھا, حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر آپ اتریں, جہاں اس وقت بھی پولیس کا پہرا, وہ انشن آدمی کھڑا ہو کر نہیں کہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو, دوسرا مرزا نہ آ جا, پہرا. وہاں سے اتریں گے, اور حدیث شریف میں ہے دو کپڑے اوڑے ہوئے ہوں گے سر, ایک کپڑا جیسے احرام کا ہوتا ہے اوپر اوڑے ہوئے ہوں گے, ایک کپڑا جیسے ہم تہبند باندھتے نیچے ہوں گے, دو زرد جوڑوں کے ساتھ آسمان سے نازل ہوں گے. اور ایک قول یہ ہے کہ اس مسجد میں اقامت ہو چکی ہوگی, حضرت امام مہدی مکہ میں ظاہر ہوں گے, اور یہ بیت المقدس پہنچے ہیں, اور یہاں پہنچے معاف کیجیے دمشق پہنچے ہیں, اور اس مسجد میں وہ امامت فرما رہے ہوں گے. اقامت کے بعد میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان سے نازل ہوں گے, ہمارے نزدیک اس قول کو اعتبار سے دیکھا گیا کہ امامت تو حضرت امام مہدی فرمائیں گے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور کیسے نماز پڑھیں گے؟ طریقت محمدی کے اعتبار سے, جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھیں. اب ہو سکتا ہے کوئی شیطانی وسوسہ آ جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہوں گے؟ یہ مسئلہ قرآن مجید فرقان حمید سے ترشح فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نہایت کافی وافی اور شافی اس پر کلام کیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یہ سب حضور علیہ السلام کے امتی ہیں. جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. اور استدلال میں قرآن مجید کی یہ آیت پیش کی, ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, اے میرے محبوب یاد کرو ذرا اس وقت کو کہ جب ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا, ایک میثاق لیا, لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے عطا کروں گا, ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ, تو تمہارے بعد میں اللہ کا ایک نہایت معظم مکرم رسول تشریف لائے گا. اس کے بعد یہاں فرما لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا, لَتُؤْمِنُ یعنی ضرور ایمان لانا, البتہ ضرور و ضرور ایمان لانا. یہ نص ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ سب حضور کے امتی ہیں, اور ان کا مقام نبوت منسوخ نہیں ہوگا, وہ نبی ہوں گے مگر طریقت محمدی پر وہ عمل کریں گے. اس کا استدلال ایک حدیث سے بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ انجیل یا توریت کا مطالعہ فرما رہے ہیں, یہ بھی آسمانی کتاب ہے, مطالعہ کر رہے ہیں. مطالعے کے وقت حضور تشریف لائے, حسن اتفاق کہیے کہ حضرت فاروق اعظم نے حضور کو نہیں دیکھا, حضور نے دیکھا کہ یہ توریت یا انجیل دیکھ رہے ہیں, حضور کا چہرہ غضبناک ہو گیا. راوی کہتے میں نے فاروق اعظم سے کہا کہ عمر حضور کے چہرے کو تو دیکھ. حضرت عمر فاروق جب حضور کے چہرے کو دیکھا, حضور کا چہرہ غضبناک تھا توریت یا انجیل کی تلاوت, اور جب فاروق اعظم نے اوپر دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا عمر کیا کر رہے, کا اس کا مطالعہ فرما. فرما سنو, اس زمانے میں اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو میری اطاعت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, اور وہ اس وقت زندہ ہوتے میری جلوہ گری میں تو سوائے میری اطاعت کے ان کا کوئی چارہ نہیں تھا اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے. سے معلوم ہوا کہ وہ شریعت محمدی کے اتباع میں وہاں آئیں گے. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیسے گئے, ٹی وی پر بھی مذاکرے ہوتے ہیں جسمانی معراج پر, کون مذاکرے ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب، سبحان اللہ کیا شاندار ایک دینی عنوان کا ادب مسئلہ، اس پر گفتگو ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ٹی وی والوں کو عقل سلیم عطا فرما. سارے جلائل آپ جمع کر لیں سائنسی کہ آدمی دنیا سے جنت میں نہیں جانا چاہتا. ہم ان سے صرف ایک سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے، یہ بتائیے ہمارا بنیادی ایمان، قرآن مجید کے مطابق آیات اس پر گواہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ دنیا میں آئے یا نہیں آئے؟ یقیناً دنیا میں آئے. اب یہ بتاؤ کہ جب زمین سے آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، تمہارے سارے دلائل سامنے رکھتے ہوئے اب تم جواب دو کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کون سے راستے میں آئے، کون سے راستے سے، کون سے جہاز سے، کون سی سواری سے آئے؟ بالکل کوئی جواب اس لیے بن نہیں پڑے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آئے. رب کریم فرماتا فی الارض خلیفہ، میں تو زمین کے واسطے خلیفہ بنانے والا ہوں، تو جنت سے زمین پر کیسے آئے؟ یہ تو آدم علیہ السلام و سلام ہے. تو سبحان اللہ، کیا حضور علیہ السلام زمین سے جنت میں جائیں؟ تو یہ بغض اور اناد نہیں، طور کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے ایک آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بالکل ان کے دلائل تارے عنکبوت مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں. غرض یہ کہ اس کی تمہید بہت لمبی ہو گئی. جہاں حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات فضائل سے مشرف فرمایا، علماء فرماتے ہیں جس کو ذرا اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ منفی انداز ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہی چلا جائے. بڑی تسلی سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کمال کسی نبی کو عطا فرمایا، اس سے زائد کمال ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کمال کسی نبی کو ملا ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کمال اللہ نے عطا نہیں فرمایا. نہیں، بڑے بڑے حضور نے کمالات و معجزات ظاہر فرمائے، مگر یہ معجزات، یہ کمال بہت بڑے ہیں مگر حضور کے شان کے لائق نہیں. کیا مطلب ہے شان کے لائق نہ ہونے کا؟ کہ حضور علیہ السلام کا مقام اس سے بھی کہیں زیادہ بلند. حضور نے چاند کے دو ٹکڑے فرما، بہت بڑا کمال، مگر حضور علیہ السلام کی ذات اس سے زیادہ مکرم موسم. حضور علیہ السلام اسلام نے معراج کے موقع پہ سورج اس وقت تک غروب نہیں ہوا جب تک جو حضور نے نشانی بتائی تھی کہ یہ قافلے مکہ میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے. ان کا راستے میں اونٹ گم گیا، اونٹ گمنے کے بعد اب کیا ہوا، انہیں پہنچنے میں دیر ہو گئی، اللہ نے سورج کو روک لیا جب تک کہ میرے حبیب کے قول اور ان کا ارشاد کی تکمیل نہ ہو جائے. جب تک قافلہ مکہ میں داخل نہ ہو جائے سورج کو روک لیا، اس کے بعد میں سورج غروب ہوا. یہ کتنا بڑا کمال، مگر حضور کی شان اس سے بھی بلند، اس سے بھی بلند. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز نہیں پڑھی، حضور نے نماز عصر پڑھ لی اور حضرت علی کے زانوں پر قدم رکھ کر، زانوں پر سر رکھ کر سو گئے. اور اب سورج غروب ہونے والا، حضرت علی پریشان، کیا کیا جائے؟ ایک طرف تو اللہ کی عبادت ہے اور دوسری طرف پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی نیند میں خلل آ جائے اگر حضور کو جگایا جائے. حضرت علی دین اسلام قواعد معاملات کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز قضا کر دی مگر حضور کو نہیں جگایا کہ آپ کی نیند میں کوئی خلل واقع نہ ہو جائے. الحمدللہ، جب حضور کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا. تو اب حضرت علی سے پوچھا، محبت کی زبان اس کا ترجمہ یہ کر دیا جائے تو شرن حرج نے کہا، علی کیا ہوا؟ نماز قضا ہو گئی؟ یہ قضا ہو گئی، کیا کیا جائے؟ پریشان. فرما، اچھا یہ بتاؤ کہ قضا پڑھو گے یا ادا پڑھاؤ؟ کہا، حضور جب آپ کی نیند پہ قربان ہوئی تو قضا کیوں پڑھیں، ادا پڑھوا دیں. حضور علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، دعا کی اللہ سے، سورت دوبارہ لوٹ گئی. یہاں تک کہ درو دیوار پر دھوپ چمک رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نماز عصر ادا فرمائی. اس پر بڑے بڑے آج کل کے محققین نے کلام کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا، کیسے مودودی صاحب نے کئی صفحات اس کے خلاف لکھے. ان سب سے گزارش یہ ہے، رد شمس اس کا عنوان، سورج کا دوبارہ نکلنا اگر اللہ توفیق دے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محقق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کا مطالعہ کیا جائے تمام اس قسم کے اعتراضات کا شیخ محقق نے جواب مسکت دے کر کے سب کے منہ بند کرنے کے بعد اور پورے دلائل برائن سے یہ ثابت کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے سورج کو لوٹایا اور غروب ہوا سورج وہ لوٹ آیا اور حضرت علی نماز ادا فرمائی. اس کے دلائل مدارج النبوت میں دیکھے جا سکتے ہیں. غرض یہ حضور علیہ السلام اپنے جسم جسمانیت کے ساتھ پہنچ گئے, سدرہ پہنچے, اس کے بعد عرش پر پہنچے. ایک علماء کا قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے تو سدرہ پر ساتھ چھوڑ دیا جسے بارہا آپ سن چکے ہیں, میں اس کو لوٹانا نہیں چاہتا. حضور نے فرمایا جبریل آگے چلو. کہا حضور اگر آگے بال برابر بھی آگے ایک قدم بھی آگے بڑھا تجلیات الہی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا. پھر ایک قول یہ ہے کہ حضور کی رفرف لایا ہے, ایک ہرے رنگ کی سواری تھی جیسے ایک کھٹولا ہوتا ہے یا چارپائی ہوتی, اس قسم کا ایک نہایت مرقع اور مسجع ایک تخت تھا. حضور اس پر جلوہ گر ہوئے اور جلوہ گر ہونے کے بعد عرش تک رف رف پر حضور علیہ السلام گئے اور عرش پر جلوہ گر ہوئے. عرش پر جلوہ گر ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام لا مقام پہنچے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے دیدار سے حضور کو مشرف فرمایا. تو بات بیچ میں رہ گئی, سارے بے شمار کمالات مگر حضور کا مقام اس سے بلند. علماء فرماتے ہیں صاحب قصید بردہ شریف کا رجحان بھی اسی طرح, اور اکابر علماء نے بہت کچھ لکھا. دو معجزات حضور کو ایسے عطا ہوئے جو حضور کی شان کے مطابق, باقی بہت بڑے بڑے کمالات مگر حضور کی شان اس سے بھی افضل اور اعلیٰ. وہ دو کمال کیا ہیں کہ جو حضور کی شایان شان, ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید حضور کے قلب اقدس پر نازل فرمایا جو قیامت تک رہے گا تا قیام قیامت, اور دوسرا معجزہ جو کسی کو پتا نہیں ہوا اور حضور کے شان کے مطابق وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پردہ حضور علیہ السلام کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا. یہ دو کمال ایسے ہیں جو حضور کے شان کے مطابق ہیں. ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے, اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کان قاب قوسین او ادنا, اللہ تعالیٰ نے اتنا قرب اتنی نزدیکی حضور کو عطا فرمائی کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. اب قرآن مجید ہی کی زبان میں سنیے, فاوحا الی عبدہ ما اوحا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے کلام فرمایا. کیا کلام فرمایا؟ ما اوحا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ حضور علیہ السلام سے کلام فرمایا. تمام مفسرین تقریباً محدثین اس پر متفق ہیں کہ فاوحا الی عبدہ ما اوحا, یہ حضور سلام علیہ السلام پر وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام بغیر فرشتے کے واسطے تھا. اس میں فرشتہ وہ جو تھا وہ مراسلت نہیں کر رہا کہ اللہ کا کلام حضور تک پہنچا, نہیں, بے حجاب اور بغیر کسی فرشتے کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا. اب یہ کلام کیا ہوا یہ کوئی نہیں بتا سکتا, صرف اتنی باتیں جتنی حدیث میں آئیں اس سے کچھ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام ہوا, باقی کا اللہ جانے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. ایک کلام تو عزیزان گرامی یہ تھا کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ, سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین, یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ نازل بھی ہوئی سورہ بقرہ میں مگر یہ آیت حضور علیہ السلام پر بغیر فرشتے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, جس کو علماء فرماتے یہ عرش کا خزانہ. آدمی روزانہ ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ رات اسے ضرور تلاوت کرے. یہ عرش کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو بواسطے پیارے مصطفیٰ عزیزان گرامی عطا فرما. ایک کلام یہ کہ جس میں بڑی تفصیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے 50 نمازیں عطا فرمائیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ بھیجنے پر بتدریج وہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئیں. اور ایک کلام یہ ہے جو کتاب التشہد مشکا شریف بخاری ترمذی ابو داؤد مسلم سب میں یہ موجود, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا حبیب دنیا سے کیا لے کر آئے؟ حضور نے یہ باتیں تلاوت کی. اب تحیات للہ والصلوات طیبات. اے اللہ تبارک و تعالی مالی بدنی قولی ساری عبادتیں میں تیری بارگاہ میں لایا. رب کریم نے فرمایا السلام علیک ایہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر میری سلامتی ہو, میری رحمتیں ہوں اور میری برکتیں ہوں. ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت, اور حضور علیہ السلام کا کرام امت پر کیا ہے یہ غور فرمائی. آدمی کو کوئی اپنی پسندیدہ چیز مل جائے وہ اس میں منامک ہو جاتا ہے. اپنا مدعا اگر آدمی کو مل جائے سب کچھ آدمی بھول جاتا ہے. دیدار باری تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں حضور علیہ السلام مشغول اور مصروف, اور رب کریم کا ارشاد السلام علیک ایہ النبی و رحمت اللہ برکاتہ, ایسے عالم میں حضور نے ہم غلاموں کو یاد کی, اپنی امت کو یاد کر فرما السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. مولا تیری یہ سلامتی, تیری یہ برکتیں, تیری رحمتیں میرے ان لوگوں پر بھی ہو امت کے جو صالحین ہیں, نیک ہیں. ایسے موقع پر اپنی امت کی یادگاری, اس سے پتہ لگا کہ حضور اپنی امت کو کبھی فراموش نہیں فرما. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں جب حضور مصروف ہوئے, اب آئیے طبرانی شریف, حضرت عبداللہ ابن عباس روایت. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ, بیشتر علماء نے اس کو جائز رکھا. ابن کثیر نے تقریباً اپنی تفسیر میں 22 صحابہ کرام کے اسماء گرامی دی جو معراج جسمانی کے قائل, بے شمار اس کے دلائل ہیں جو یہاں وقت میں ہیں. صرف ہم اس کا اقتباس لیتے ہیں کہ جس سے صرف نفس مسئلہ پر روشنی پڑ جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو حضور کے چچازاد بھائی, وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار دو مرتبے کیا. دو مرتبے کیسے کیا؟ ایک مرتبے اپنی سر کی آنکھوں سے اور ایک مرتبے اپنی دل کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اور امام اسقلانی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی جو اسناد ہیں وہ جید ہیں, جتنے راوی ہیں یہ سب کے سب صحیح ہیں اور سب کی بات مانی جائے گی, تو اس کی اسناد بھی صحیح ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی کہ حضور علیہ السلام نے دو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا, ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے, اور سر کی آنکھوں سے ایسے دیدار کیا نہ نظر بہکی نہ پلب جھپکی, ایسے اللہ تعالیٰ کا دیدار. اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ دیدار اپنی دل کی آنکھوں سے کیا. اب اس میں علماء میں ایک بحث چل نکلی, وہ یہ ہے عام فہم الفاظ کسی سے ہم کہتے ہیں, یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو مراد ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اصل مراد کو بھی آپ سمجھ لیں. ہم کسی سے کہتے ہیں بھائی بہت دن میں آپ ملے, تو لوگ عموماً کہتے ہیں ارے بھائی دل میں تو آپ. کیا دل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے جوتے سمیت آپ کے دل کے اندر گھس گئے کیا؟ ارے بھائی فلاں صاحب یہ ارے صاحب دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتے, یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہاں یہ عام اصطلاح نہیں کہ حضور نے دل کی آنکھوں سے دیکھا, بلکہ جید علماء فرماتے ہیں کہ دل کی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آنکھوں کو بینائی عطا فرمائی ہے, یہی بینائی اللہ نے دل کو عطا فرمائی. اللہ کسی قاعدے کا پابند نہیں, خلق عادت جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جو عادت جاری ہو اس عادت کے خلاف کام فرما دے, اس کے دست کرم کو کون روک سکتا. مثلا اس کو ہم اور آسان کرتے ہیں, بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے, کہ اللہ اس قانون کا پابند ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا نہیں, وہ اگر چاہے بغیر باپ کے بچے کو پیدا فرما دے. اچھا بتائیے بچے کے پیدا ہونے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ عادت الہی یہی, قدرت کی عادت یہی. مگر آدم علیہ السلام السلام کہ نہ باپ ہے نہ اماں, بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا, تو آپ نے دیکھا وہ کسی عادت کا پابند نہیں ہے. البتہ عادت یہ ہے وہ کسی عادت کا پابند نہیں, اس کے دسرے قدرت کو کوئی روک نہیں سکتا. تو فرمایا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں میں بینائی عطا فرمائی, بہت ساری آنکھیں بالکل آپ کو بینا لگتی ہیں مگر نابینا. آدمی بظاہر دیکھیے تو آنکھیں بالکل صحیح, مگر غور سے دیکھیں یا معائنہ کریں پتہ لگتا ہے آنکھوں میں بینائی نہیں, باوجود آنکھوں کے بینائی نہیں. یہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جو بینائی اللہ نے آنکھ کو عطا فرمائی وہی بینائی اللہ نے دل کو عطا فرما دی. تو جیسے سر کی آنکھوں سے دیکھا اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا. ہم اور آپ تو کہتے ہیں بھائی دل کے کان سنتے دل کی آنکھیں دیکھتی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب جبریل امین نے سینے کو چیر کر حضور کا دل نکالا تو دل نکالنے کے بعد کہا سبحان اللہ اس میں تو دو کان ہیں جو سنتے ہیں اور دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں. ہمارے لیے تو عام اصطلاح ہے ہم دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل کان سنتے ہیں, مگر حضور واقعی دل کے کانوں سے سنتے تھے اور دل کی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. تو یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضور عطا فرمائی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالحجاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دیدار سے عزیزان گرامی مشرف فرمایا. اور اہل سنت جماعت کا رجحان کسی طرف اور اکابر علماء نے فرمایا شب معراج کی ایک برکتوں تو امت کو ملی اور ایک حضور علیہ السلام کو یہ ملی. اللہ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور ہمارے لیے تحفہ یہ ملا کہ پانچ نمازیں حضور کے شب معراج کی خیرات ہے جو تمام مسلمانوں کو دے دی گئی. عزیزان گرامی اب آئیے حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا. اب یہ باتیں بالکل بے بنیاد اور ہماری عقل سے بھرا کہ کیسے دیدار کیا. یہ نگاہیں تو اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی اس کا احاصہ نہیں کر سکتی کیسے ہوگا. بلکہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کل قیامت میں سب سے بڑا انعام جو ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ ملے گا وہ جنت کے پھل فروٹ نہیں جنت کی نعمتیں نہیں حور اور غلمان نہیں. یہ ہیں بہت ساری نعمتیں بہت بڑی اور کیا کیا نعمتیں ہیں سورہ رحمان پڑھ کے دیکھی اللہ نے کیا کیا جنت کی نعمتیں مسلمانوں کے لیے رکھی ایک ایک آیت پڑھ کر اور اس سے ایمان کو تازہ کیے یقیناً نعمت. مگر سب سے بڑی نعمت حضور کے غلاموں کل قیامت میں یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیدار سے غلامان مصطفیٰ کو مشرف فرمائے. اور جب یہ دیدار الہی کر لیں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں نعمتوں کو بھول جائیں اور یہی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ اور تیرا دیدار ایک مرتبہ اور تیرا دیدار ہو جائے. تو دیدار باری تعالیٰ جو ہے وہ عزیزان گرامی ایسی نعمت. اب ہم کیسے دیکھیں گے وہ کیا جمال ہوگا وہ کیا کمال ہوگا. دو قصوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا اس کا اندازہ اس سے لگائیے. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں ایک خاتون آئی. آنے کے بعد کہنے لگی جیسے آج کل بھی ہمارے حضرات بے راربی کا شکار. حضرت جنید کے پاس آئی برقع پہن کر اور کہنے لگی جنید میرا شوہر جو ہے وہ دوسری عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا رات بھر گھر نہیں آتا اور اگر شریعت میں یہ جائز ہوتا کہ کوئی نامحرم کو کوئی خاتون اپنا چہرہ دکھا میں یقیناً اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی اور آپ سے پوچھتی کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین جمیل عورت موجود ہے کیا اسے کسی اور عورتوں کے پاس جانے کی ضرورت. بظاہر یہ بڑا مختصر واقعہ لیکن جنید بغدادی نے جب سنا سن کر کے بے ہوش ہو. سب لوگ حیران تھے کہ اس نے تو ایک اپنے میاں کا واقعہ بیان کیا اس میں جنید بغدادی پر اتنا کیا مار گزرا کیا جھٹکا لگا وہ بے ہوش ہو کر گر گئے. تھوڑی دیر کا جب ہوش میں آئے یہ ہے علماء اور صوفیاء کا مذہب اور ان کا مسلک کہ وہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. حضرت جنید سے پوچھا حضور خیریت تو ہے اس عورت نے کیا بات کہی کہ آپ پر ایک دم بے ہوشی تاری ہوگی آپ زمین پر گر گئے. انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا یہ خاتون یہ کہنے لگی کہ جس کے نکاح میں مجھ جیسی حسین جمیل عورت موجود ہو تو کیا وہ دوسری طرف دیکھے گا. میرا ذہن فوراً اس طرف چلا گیا کہ پیارے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو چھوڑ کے لوگ دنیا کے حسن و جمال میں لگ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کو چھوڑ کر لوگ دنیاوی حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئے. مان میرا ذہن اس طرف چلا گیا اور مجھے ایک جھٹکا سا لگا اور میں بے ہوش ہو گیا. میں نے امام محمد کے واقعات میں پڑھا. امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ایک انگریز لکھتا ہے یہ 999 کتابوں کے مصنف امام اعظم کے شاگرد جو امام شافعی کے عزیزان گرامی استاد بھی. چنانچہ امام محمد اگر چونکہ انگریز تھا وہ ختم نبوت کے نزاکت کو نہیں جانتا کہنے لگا امام محمد اپنے زمانے نبوت کا دعویٰ کر دے اور لوگ ان سے پوچھتے کہ معجزہ بتائیے، کوئی دلیل لائیے، یہ اپنی 909 کتابیں اگر سامنے رکھ دیتے لوگ ان کو نبی مان لیتے، حالانکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا امکان ہی نہیں. ترمذی شریف حدیث، اگر میرے بعد نبی ہونا ممکن ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن میرے بعد لا نبی آبادی، ایک حدیث میں لا نبوت آبادی، لیسا نبی آبادی، تینوں حدیثیں یہ صفات راویوں نے بیان، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد نبوت ختم ہے، میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. یہ امام محمد بہت بڑے آدمی، بہت بڑے عالم، کتابوں میں ہم نے پڑھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ان کو علمی جوہر سے مزین کیا، خدا کی قدرت یہ کہ بہت حسین اور جمیل، بہت حسین، بڑے خوبصورت، دروازہ کھلا ہوا تھا، اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے، ایک خاتون ادھر سے گزری، وہ مسلمان نہیں، اس نے جب ان کے حسن و جمال کو دیکھا، کوئی دیکھنے والی چیز ہو تو آدمی کی آنکھیں وہیں رک جاتی، دیکھتی رہی، دیکھ کوئی بری نیت سے نہیں، کہ کیسا شخص اتنا حسن و جمال، کوئی راہگیر گزر رہا تھا، اس سے پوچھا یہ کون شخص ہے، کیونکہ مسلمان تو تھی، انہوں نے کہا یہ امام محمد، اچھا اچھا، کہ یہ ہیں امام محمد جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ ہیں وہ امام محمد جن کا نام تم اذان میں لیتے ہو، یہ ہیں وہ امام محمد جن کا نام تم نمازوں میں لیتے ہو. راہگیر نے کہا بڑی بھی، یہ امام محمد جو تمہارے سامنے بیٹھا، وہ اس محمد کا جس کے ہم غلام ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے تو غلاموں کے غلاموں کا غلام. وہ عورت بے ہوش ہو کر گر گئی، جتنی باتیں، جتنی زبان ہے، اتنی بات، کیا ہو گیا، کسی نے چھیڑ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، کچھ. وہ بسیار کوشش، جب ہوش میں آئی اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کسی نے چھیڑ دیا، کسی نے مار دیا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا، سب بے قصور، میں یہاں سے گزری، ایک حسین جمیل شخص کو میں نے سامنے دیکھ، اور دیکھ کر میں نے پوچھا یہ کون شخص. سائل نے، راہگیر نے جواب دیا یہ امام محمد. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ وہ محمد ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے، یہ وہ محمد ہے جن کا نام تم اذان میں لیتے تھے. نہیں، یہ محمد جو سامنے بیٹھا ہے، یہ اس محمد کا جن کا ہم کلمہ پڑھتے، ان کے تو غلاموں کے غلاموں کا غلام. میں بے ہوش ہو کر اس لیے گئی کہ میں نے دیکھا اس نقلی محمد کا یہ حال، اصلی کا کیا حال ہوگا. اب بتائیے، جب حضور کا حسن و جمال ایسا، حضور کے غلامہ کا حسن و جمال ایسا، اللہ تبارک و تعالی جمال کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضور کے معراج کے طفیل، کل قیامت میں یہ انعام امت محمدی کو ملے گا، جو ساری جنت کی نعمتیں ہیچ ہوں گی، ساری جنت کی نعمتیں اس کے آگے بالکل کمتر نظر آئیں گی. جس نے اللہ کا دیدار کر لیا ہو، وہ بار بار اللہ کا دیدار طلب کرے گا. اور یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے. حاصل کلام یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے معراج شریف میں حضور کو سب سے بڑا کمال یہ عطا فرمایا کہ بے حجاب اپنے دیدار سے حضور علیہ السلام کو مشرف فرمایا. اللہ تبارک و تعالی حضور کے صدقے ہم سب کو قیامت میں جنت میں اپنے دیدار سے، اپنے حبیب کے صدقے مشرف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.